Redo mawur mangawur-awur-wurahan tengarane ngaju. Kang makuru kang sotatat kang kaya putul lawar pandriting turangga esti nyewang tuwaca kang kegiter Kargata ingkang dwaca lelayu sepet